کہنے لگا اس وجہ سے کہ تم نے حقارت کی نگاہ سے میرا جنازہ ہی نہیں پڑھا تھا. اللہ نے فرمایا میں معاف کرتا ہوں اس کو. سب حیرت ہوئی. یہ خواب ہے, خواب سے مسائل تو ثابت نہیں ہوتے, لیکن بہرحال قرینہ اتنا ملتا ہے کہ کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اس حقارت کی وجہ سے بھی اس کو حقیر سمجھنے, جنید جیسے بزرگ بھی جنازہ پڑھنے سے استنکاف کیا. اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا تم, لوگ تجھ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس وجہ سے میں نے معاف کر دیا تم. تو کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنے چاہیے. یہ حقارت سے دیکھنا یہ مجرموں کا کام ہے. یہ اللہ نے فرمایا دنیا کے رئیس, سرمایہ دار, دولت مند, ڈکٹیٹر, مستبد, یہ تمام لوگ حقارت کی نگاہ سے غریبوں کو دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے مسائل حل کریں حقارت کی نگاہ سے تان و تجنی کرتے ہیں اور طرح طرح سے اذیت کا باعث بنتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی یہ انسپیکٹر بنا کر بھیجے گئے, واپس بنا کر بھیجے گئے ان پر, یہ ان پر ایسی تنقید کرتے ہیں. فرمایا اچھا فل یوم الذین آمنوا, آج کے دن ایمان والے یعنی جزائے عمل کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. یہ دستور ہے کہ جو ہنستا ہے اس کے ساتھ ہنسی اڑائی جاتی ہے, جو حقیر سمجھ رہا ہے وہاں حقارت کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا. آج مومن ہنسیں گے اور کہیں گے لو چکھو مزہ اپنے اس غرور کا, تکبر کا اور اس تان و تشنیع کا جو تم ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے, آج مزہ چکھو اس. ان کے ساتھ ہنسی اڑائیں گے اس وقت ایماندار لوگ. اور علل ارائے کے اریکہ بینچوں پر, صوفے سیٹ پر آرام سے بیٹھے ہوئے, تختوں پر بیٹھے ہوئے آرام سے, اور اچھے مناظر ان کی نگاہوں میں ہوں, اور ان پر جب نظر پڑے گی اور جب ان سے بات ہوگی تو ان کی سال ہنسی اڑائیں گی, لو مزہ چکھو اپنے اس تکبر غرور کا اور اس بڑائی کا, اس شیخی کا, اس پبٹی کا جو تم ہم لوگوں پر کستے تھے, آج مزہ اس کا چکھو. ارشاد ہوا حل صبح بل کفارو, کیا بدلہ مل گیا کافروں کو ان کاموں کا جو کیا کرتے تھے؟ یقیناً مل کر رہے گا بدلہ, آج کے دن مل کر رہے گا وہ بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے, جو کام کفر شرک والے, تکبر والے, استیزا والے, آل ایمان کو حقارت کے ساتھ ٹکرانے والے, وہ تمام کاموں کا بدلہ آج یقیناً مل کر رہے گا. کیا کافروں کو بدلہ دیا گیا؟ یقیناً یہ بات ہو کر رہے گی. اب یہ تاجرانہ ذہنیت سے بات کو اللہ نے شروع کیا تھا اور یہاں مجرمین کا آخر میں شکوا کیا اور ان کی ذہنیت دنیا میں مفسدانہ اور ان کے نظریات اور اعمال کو بیان کر کے جزائے عمل کی بات کو اللہ نے سمجھایا. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا بلى إن ربه كان به بصيرا. عزت سما اور شخص جب آسمان پر جائے گا اور وہ آزینت لربہا, وہ پشچات کرے گا اپنے پروردگار کے لیے اور ثابت ہے اس کے لیے یہی بات. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی اور اطاعت کرے گی وہ اپنے پروردگار کے لیے اور ثابت ہے اس کے لیے یہی بات. اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف تکلیف اٹھانا بس اس سے ملنے والا ہے. بس بہرحال جس شخص کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں بس ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب. اور وہ لوٹ کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس اور بہرحال جس کو دیا گیا اعمال نامہ اس کی کشت کے پیچھے سے بس ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. بے شک تھا یہ شخص اپنے اہل کے اندر بے فکر, بے شک اس نے خیال کر لیا تھا کہ وہ نہیں پھر کر جائے گا. بلا کیوں نہیں, بے شک اس کا پروردگار اس کے حالات کو دیکھتا تھا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانشقاق ہے. اس کی پہلی آیت میں انشقت کا لفظ ہے, اسی لفظ سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. انشقاق اس کا معنی پھٹ جانا ہوتا ہے. مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے, 15 آیتیں ہیں اور اس کا مضمون بھی سابقہ سورت کی طرح قیامت کا مسئلہ ہی سمجھانا ہے. لیکن ان تمام صورتوں میں قیامت اور محاسبہ اعمال اور جزائے عمل کی بات کو اللہ تعالی نے مختلف پیرایوں میں اور مختلف عنوانات سے اور مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے. قرآن کریم میں, تمام آسمانی کتابوں میں, قرآن کریم میں قیامت کے مسئلے کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا. اتنا ذکر تورات میں نہیں ہے, انجیل میں نہیں ہے, زبور میں, کسی آسمانی صحیفے میں اس قدر تفصیل سے ذکر جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قیامت اور اس کے بہت سے احوال اور جزائے عمل اور محاسبہ اعمال کا ذکر فرمایا. وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم انسانی دنیا میں سب سے آخری کتاب ہے اور یہ شریعت آخری شریعت ہے. اس کے بعد کوئی اور شریعت یا کوئی اور پروگرام یا اور کتاب نہیں آئے گی, بلکہ قیامت ہی برپا ہوگی اور وہ محاسبے کی منزل آ جائے گی. تو لہذا اس کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے قیامت کی بات کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ اس کی فکر کریں اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز پختہ ہو جائے کہ جزائے عمل کا واقعہ یہ اٹل ہے, ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کو جزائے عمل کا مسئلہ اللہ نے سمجھایا ہے. اور جیسا کہ پچھلی سورت میں تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر جزائے اعمال سمجھائے گی, تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ انسان کی فطری ترقی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر قیامت کی بات سمجھائی. انسان اگر فطری طور پر صحیح ترقی کرتا جائے تو اس کا اگلا قدم اللہ تعالی کی رحمت کے مقام میں جنت حضیرت القدس میں ہوگا. اگر انسان اپنی فطری ترقی کو برقرار نہ رکھے, غفلت اختیار کرے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان وہ جنت تک نہیں پہنچ سکے گا, بلکہ اس کے برخلاف جہنم کے گڑے میں جائے گا اور بہت تکلیف اٹھائے گا. تو یہ بات اس سورہ مبارکہ میں آگے لترکبن طبقاً عن طبق, جیسا سیڑھی بسیڑھی انسان چلتا ہے, سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جائے گا, سیدھا جائے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ سیڑھی بسیڑھی نہیں جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ نیچے ہی گرے گا, اور وہ نیچے پھر وہ نہایت ہی پست مقام جو جہنم ہے وہ زمینوں سے نیچے ہے. اور حضیرت القدس جنت علیین ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. تو انسان کی فطری ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کا مسئلہ اللہ نے سمجھایا, اور اس میں ایک یہ طبقہ ب طبقہ سیڑھی بسیڑھی ترقی کرنے والی بات کا بھی ذکر ہے, اور آگے اللہ تعالی نے چاند اور شفق وغیرہ کی مثالیں بھی دی ہیں, ان میں بھی سمجھایا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان دراصل دو چیزوں سے مرکب ہے. انسان اس کے اندر ایک حصہ ملکیت کا پایا جاتا ہے. ملکیت ملک کے مادے سے یعنی فرشتوں جیسی خصلت اور بات ایک ملکیت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا تعالی کی تجلی کی طرف کشش رکھتی ہے, عالم بالا کی طرف, حضیرت القدس کی طرف, تجلی اعظم کی طرف وہ ملکیت کشش رکھتی ہے ادھر. اور دوسرا جو جس سے انسان کو بنایا گیا ہے وہ بہیمیت ہے. بہیمہ جانور کو کہتے ہیں, یعنی جانوروں جیسی خصلت. یہ دونوں چیزوں سے انسان مرکب ہوتا ہے, لیکن اس کو حکم ہوتا ہے اس دنیا میں کہ وہ ملکیت کی صفت کو غالب رکھنے کی کوشش کرے. یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اگر وہ ملکیت کی صفت کو غالب رکھنے کی کوشش کرے گا, اور وہ اس طرح ہوگا کہ دنیا میں انسان طہارت اور پاکیزگی اختیار کرے, ہر قسم کی پاکیزگی ظاہر اور باطن کی, خوراک, لباس, مکان, افکار, ہر چیز پاک رکھے گا, ملکیت کو ترقی ہوگی. اور اگر وہ بہیمیت کو غالب رکھے گا, جو نجاست کے کام زیادہ کرے گا, ظلم و زیادتی کے کام زیادہ کرے گا, عبادت اور ریاضت سے روگردانی کرے گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فطری صلاحیت خراب ہو کر رہ جائے گی, ملکیت دب جائے گی, مغلوب ہو جائے گی, اور پھر انسان مرنے کے بعد وہ ناکامی کی منزل میں جائے گا. بہیمیت اس کو, اس کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہوں, وہ نیچے کھینچے گی, اور وہ جو ملکیت ہے اس کی کشش اوپر ہوگی, کھینچا تانی میں بڑی تکلیف ہوگی, بے پناہ. تو دنیا کے اندر جب تک انسان رہتے ہیں بالعموم عام طور پر یہ بہیمیت کی صفت غالب رہتی ہے, اسی لیے حکم ہے کہ اس کو مغلوب رکھنے کی کوشش کرو. کلف لہا من زکا، فلا پائے نفس کا تزکیہ کرے. تزکیہ تو ایسے ہی ہوگا، بہیمیت کی صفت کو آدمی ذرا دبائے رکھے، اور یہ دبانا عبادت سے ہوتا ہے، ریاضت سے ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، طہارت اختیار کرنے سے ہوتا ہے، عدل اور انصاف کرنے سے ہوتا ہے، اور ایسے کام کرنے سے ہوتا ہے جس سے ملکیت کو تقویت پہنچتی ہے، اور پھر وہ بہیمیت دبتی ہے، ورنہ وہ اچھلتی ہے، اوپر آتی ہے. کھانا پینا، خواہشات نفسانی پورا کرنا، جسمانی تقاضے ہی پورے کرنے، تو اگر یہ رہے گا بہیمیت غالب رہے گی. عام طور پر یہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے، ملکیت دبی رہتی، لیکن مرنے کے بعد بات بالکل اس کے الٹ ہو جائے گی. بہیمیت جن چیزوں سے تقویت پاتی ہے وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ خوراک ہے، کھانا پینا ہے، خواہشات کی تکمیل ہے، ان چیزوں سے بہیمیت کو طاقت ملتی رہتی ہے، اور یہ غذا بھی ایسی ہے کہ انسان اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. اگلی غذا تحلیل ہوتی ہے، دوسری اس کی جگہ آتی ہے، یہ بدلے ما یتحلل ملتا رہتا ہے. لیکن جب یہ ختم ہو جائے گا، بہیمیت کی مدد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ملکیت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، کھل جائے گی. مرنے کے بعد کیا سب فرماتے ہیں، موت تبھی سے وہ ملکیت ابھر کر آ جائے گی، اس کے تقاضے اب سامنے آئیں گے، اور اس کی کشش بھی بڑی نمایاں ہو جائے گی. بہیمیت کو مدد دینے والی چیزیں ساری ختم ہو گئی. اب انسان جو یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، یہ بات تو صحیح نہیں ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سٹیج بدلتا ہے، صرف ہر چیز محفوظ رہتی ہے، انسان کے اعمال کا ذرہ ذرہ اس کی روح کے اندر، اس کی حصے مشترک کے اندر بھی محفوظ ہے، خارجی طور پر بھی محفوظ ہے. صرف یہ ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں، اب دوسری قسم کے حالات آئیں. تو یہ دنیاوی ترقی انسان کی موت پر منتہی ہوتی ہے، ایک دوسرا سٹیج شروع ہو جاتا ہے. عالم میں برزخ کے اندر بھی انسان وہ جو رفتار ہے وہ جاری رہتی ہے برابر. اب جتنے اعمال انسانوں نے کیے ہیں دنیا کے اندر، یا جو افکار جمع کیے ہیں، جو کچھ بھی، اب وہ وہاں پر اس کے ساتھ اس کا واسطہ ہوتا ہے کہ برزخ کے اندر بھی یہ معاملہ چلتا رہے گا. راحت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگی کہ ہم نے یہ کام کیوں نہ کیا، حسرت بھی ہوگی، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ نے موقع دیا تھا، افسوس کہ میں نے اس کو ضائع کر لیا، بے انتہا حسرت لائق ہوگی. اور عذر یہ ہے کہ وہ اعمال کے ثمرات بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ تھوڑے پیمانے میں ہوں گے، کیونکہ برزخ کی زندگی جو ہے یہ انفرادی زندگی ہے. ہر انسان اپنے ان عقائد اور افکار اور اس ایمانیات، یہ جو اعمال ہیں، اس کے اندر مشغول رہے گا، اور وہ ان اعمال کو دیکھتا رہے گا، اور ان کے نتائج کو دیکھے گا کہ یہ تو بڑے بھیانک شکل میں آئیں گے یا اچھی شکل میں آئیں گے، دونوں صورتیں اس کو نظر آئیں گی. اور جس دن اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے یہی کچھ اعمال ہیں، جو کچھ ہے یہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ سٹیج ہی بدل جائے گا، تو پھر حشر کا دن شروع ہو جائے گا. اور حشر کے دن میں بھی پھر وہ تمام باتیں سامنے آئیں گی، پھر اجتماعیت ظاہر ہو جائے گی، پھر انفرادی زندگی، جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی ہوتا ہے, انفرادی زندگی ہوتی ہے, بچپن میں ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے تو اجتماعی زندگی میں قدم ڈالتا ہے, باقی انسانوں کے ساتھ مل کر تمام کاروبار انجام دیتا ہے, نیکی بری جو کچھ بھی ہے, تو حشر میں بالکل اجتماعی زندگی, ایک قسم کے کام کرنے والے لوگ سب ایک ایک قطار میں جمع ہوتے جائیں گے, جس نے ایک کام 100 نمبر کا کیا وہ سب اکٹھے ہوں گے سارے, جسے 99% ہے جس کا کام وہ ان کی الگ قطار بن جائے, حساب بنتی چلی جائیں گی, اور اجتماعیت کا ظہور ہوگا. اب یہ بڑا لمبا وقفہ ہوگا, حساب کتاب ہوگا, تو جب یہ منزل ختم ہوگی تو آگے اس کو بہشت یا دوزخ کی منزل کہتے ہیں, وہ سٹیج ظاہر ہوں گے. آگے انسان اگر دنیا میں فطری طریقے پر جو صلاحیت خدا نے اس کو بخشی ہے اس کے مطابق اگر ملکیت کو تقویت پہنچاتا رہے تو یہ بالکل سیدھی ترقی کرتا ہوا سیڑھی بسیڑھی بل انتہا وہ جنت تک پہنچ جائے گا. اگر اس نے اس دنیا کے اندر اس ملکیت کو تقویت نہیں پہنچائی, اس کو خراب کیا ہے, اس کے برخلاف بہیمیت کو یہ مضبوط بناتا رہا ہے, تو یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نیچے جائے گا, پستی میں تسفل میں جائے گا, جہنم کے گڑھے میں. تردا کا لفظ قرآن میں موجود ہے, نیچے گڑھے میں گرے گا, جہنم کا گڑا نیچے ہے. اور پھر اعمال کا وہ سارا صلہ اس کے سامنے آئے گا, جتنا بھی قرآن اور سنن میں ذکر کیا گیا ہے اس کی پوری حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہوگا بالکل ویسا ہی ہوگا, ہر چیز اس طرح آئے گی سامنے, اور انسان کو بے انتہا تکلیفوں کا مقابلہ ہوگا, ایسی تکلیفیں جس کا آدمی آج تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیسی کیسی تکلیفیں وہاں آئیں گی, کہ اس نے اپنے فطری ترقی جو اس کو کرنی چاہیے تھی اس کو خراب کیا, اس نے ملکیت کو تقویت نہ پہنچائی, بہیمیت کے تقاضے ہی پورا کرتا رہا, تو بل انتہا وہ جہنم کے گڑھے میں جا پہنچے گا. تو اس طریقے سے اب اس کو اللہ تعالی نے سیڑھیوں کی مثال سے سمجھایا, اور آگے دوسری 2-3 مثالیں دی ہیں. اس طرح یہ گویا انسان کی فطری ترقی کے اعتبار سے قیامت کا مسئلہ سمجھایا خدا تعالی نے, اور ابتدا اس کی ہوئی حیرت انگیز واقعات سے. توجہ دلانے کے لیے کچھ حیرت انگیز واقعات جو پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے, تاکہ انسان پوری طرح توجہ کرے اور آگے پھر قرآن کے پروگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگے قرآن کا ذکر ہے آخر میں. تو اللہ تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا, اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ آسمان آج شفاف نظر آتا اور اس کے اندر ہم ستارے اور سیارے دیکھتے ہیں, شمس و قمر دیکھتے ہیں, اور یہ ہموار نظر آتا ہے. ایک دن یہ پھٹ جائے گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا آسمان پھٹے گا. دوسری جگہ تشقق السماء بالغمام, اور ایک ابر جیسی بات نمودار ہوگی, وہ فرشتوں کا جم گھٹا ہوگا, گروہ ہوگا, اور اس کے اندر خدا تعالی کی تجلی نازل ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آسمان کہکشاں کے مقام سے پھٹے گا. پہلے یہ جو باریک اور ستارے اکٹھے نظر آتے ہیں کہکشاں, اس مقام سے پھٹے گا. اور یہ پھٹنے کی بات اس طرح واقعہ ہوگی کہ اللہ تعالی کی قہر آلود تجلی نازل ہوگی عرش پر، خدا کے قہر کی تجلی، تو عرش کا سکل بھی بڑھ جائے گا. اس لیے خدا کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن، آج جو دنیا کا دور جا رہا ہے اس دور میں چار فرشتے ہیں جو عرش الہی کے وہ پائے کو تھامے ہوئے، لیکن جب قہری تجلی اس پر نازل ہو جائے گی تو بڑا بوجھ سکل ہو جائے گا، اور پھر آٹھ فرشتے ہو جائیں گے اس کے، تو اس کا بوجھ تمام کائنات پر پڑے گا، تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، پہلے دریچے دریچے بنیں گے، آخر کار بالکل ٹوٹ پھوٹ کر نیست نابود ہو جائے گا، نیا ہی آسمان قائم ہوگا. یہ زمین کے جیسا پہلی صورتوں میں گزر چکا ہے، آئندہ اور بہت سے طریقوں سے آ رہا ہے، جھٹکے لگیں گے، زلزلے آئیں گے، اور یہ جب آسمان پھٹے گا اس قہری تجلی کا نتیجہ ہوگا. حشر کے میدان میں سب یہ قہری تجلی کا یہ سارا سلسلہ ہوگا کہ نظام پہلے تبدیل ہوگا، درم برم ہوگا، انسانوں پر غائب درجے کی دہشت طاری ہوگی، پھر وہ آہستہ آہستہ بتدریج اللہ تعالی ان کے دلوں کو وہ حوصلہ دے گا. تو جس وقت وہ قہری تجلی کا غلبہ ہوگا اس وقت تو انسان بہت ہی دہشت زدہ ہوں گے، ادھر جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، پولیس رات لگا دیا جائے گا، اور ادھر فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، اس کی یہ حالت نہیں رہے گی جو آج نظر آتی ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان دھرے گا. اذنک معنی کان دھرنا، اور مراد ہے اطاعت کرنا، حکم مان، اپنے رب کا حکم مانے گا. پیدائش کے وقت بھی اللہ نے زمین آسمان کو جیسا حکم دیا، انہوں نے کہا جیسا پروردگار کا حکم ہم ویسا ہی بن جائیں گے، اور اس کو ختم کرتے وقت بھی جیسا حکم ہوگا اسی کے مطابق ہوگا، کوئی مزاحمت نہیں کرے گا کہ کوئی اس فیصلے کو ٹال ہے یا انکار کر دے، نہیں، وہ تو ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا حکم ہوگا، اور اس کے لیے یہ بات ثابت ہے، حق ہے کہ وہ پروردگار کے حکم کی اطاعت کرے. آسمان کا حال یہ ہوگا، جب وہ پھٹ جائے گا پہلے دریچے دریچے ہوں گے، بعد میں سب درم برم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، اور تبدیل کر دیا جائے گا اس آسمان کو، اوز الارض و مدت، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا، یہ زمین اس طرح جیسا چمڑے اور چادر کو تانا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، وال قدمہ فیہا، اور نکال دے گی وہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ تخلد خالی ہو جائے گی، تمام خزانے دفائن مردے سب باہر نکال لے، کوئی ایک ذرہ بھر چیز بھی زمین کے اندر نہیں رہے گی، سب چیزوں کو باہر نکال دے گی، جو بھی ہے، پوشیدہ راز ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، خزائن دفائن ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین، بالکل ایک پلین چمڑے کی طرح اس کو پھیلا دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے بالکل ایک چادر کی طرح تن جائے گی، اور انسان سارے نکلیں گے، تمام کے تمام، جگہ نہیں ہوگی انسان، صرف قدم پاؤں ٹکانے کی جگہ ملے گی آدمی، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تپش بھی ہوگی بے انتہا، سخت پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اور افراتفری بھی بہت حد درجے کی ہوگی. تو پہلے ابتدا میں یہ ہوگا، پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ منزل کو عبور کر کے آگے جانے والی بات آئے گی، وہ اطاعت کرے گی اپنے رب کے حکم کی، اور اس کے لیے ثابت ہے یہی بات کہ وہ اطاعت کرے، وہ سرتابی نہیں کر سکتی، جیسا پروردگار کا حکم ہوگا ارض و سما اسی طرح اس کی اطاعت کریں گے. اب انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انسان بے شک انک قادح قدحن، تم تکلیف اٹھانے والے ہو تکلیف اٹھانا، اور کشاں کشاں رواں ہو جا رہے ہو، جانا پڑے گا پروردگار کی طرف. انسان کی فطرت اگر بہیمیت اور ملکیت پر مشتمل ہے تو لا مالا انسان نام ہی ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش کا نام ہے، اور انسان کو یہاں مشکل برداشت کرنی ہے. چنانچہ آگے سورہ میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو پیدا ہی انسان کو مشکل میں کیا. پیدا ہونے کے بعد اخیر تک دیکھو انسان طرح طرح کی مشقتوں میں مبتلا ہوتا ہے، بچپن کی مشقتیں، پھر آگے زندگی کی مشقتیں، بے انتہا مشقتوں میں گرا ہوا انسان کی کا نیچر ہی پروردگار نے ایسا بنایا، اور تکلیف اٹھانی پڑے گی اس کو. تو اگر وہ ملکیت کو غالب دینے کی کوئی غلبہ دینے کی کوشش کرتا رہے گا تو بال انتہا ہر حال میں پہنچنا تو رب کے پاس ہی ہے. اگر ملکیت وہ غالب کرے گا تو اچھے نتائج سامنے آئیں گے. اگر بہیمیت کو ہی وہ تازہ کرتا رہا اور تکویر پہنچاتا رہا، پہنچنا تو رب کے سامنے ہر حالت میں ہے. انسان رواں دواں ہے، جا رہا ہے کشاکش، وہ چلا جا رہا ہے اس طرف، پہنچنا ہے ایک دن وہاں. تو اگر وہ برے اعمال اور برے عقیدے لے کر جائے گا تو بہت ہی برا حشر ہوگا. فرمایا بے شک ہے انسان تو مشقت برداشت کرنے والا ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں فملا کیے پھر اس کو ملنے والا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جبریل آئے اور جبریل نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، یا محمد احبب عشما شیتا بن نگمئی، زندہ رہو جب تک تم نے زندہ رہنا ہے، جتنا زندہ رہنا ہے، بہرحال یہ موت تو آئے گی ایک دن، یہ ایک لازم چیز ہے انسان کے ساتھ، حیات کے ساتھ موت لازم ہے، جتنا مرضی زندہ رہو ایک دن تو مرنا ہے، موت تو آئے گی. فرمایا احبب من شیتا، جس سے چاہو محبت کرو، ایک دن جدائی ضرور ہوگی، فینک مفارق ہو، اور وعمل ما شیتا، جو تمہارا جی چاہے کرو، یہاں ایک نہ ایک دن اس عمل کے نتیجے سے دو چار ہونا پڑے گا. ملاقی وہ عمل سامنے آئے گا، جو مرضی کرو یہاں تو یہ جاؤ. من شاء فل جو میں من شاء فل رکھو، کسی جی چاہے نیکی کرے برائی کرے جو کرے، یہاں تو اختیار دیا اور سلم نہیں کیا جاتا، ایک دن نتیجہ سامنے آ جائے گا. یہ تین چیزیں جبریل نے آ کر بتلائی. پروردگار کے سامنے جانا ہے، اس سے ملنے والا ہے، کھڑا ہونا ہے وہاں محاسبے کے لیے. اب فرمایا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب تو بڑا آسان ہوگا، آسان ہوگا، عرض ہوگا، اسے صرف یہی کہا جائے گا تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، یعنی اس پر مناقشہ نہیں ہوگا. آسان حساب یہ ہے کہ مناقشے کے بغیر ہو، اور مناقشہ یہ ہے کہ پوچھ لیا جائے، جس سے یہ پوچھ لیا گیا حضور نے فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، سمجھو کہ وہ ہلاک ہوا ہوا آدمی، یہ مشکل حساب آ گیا، یہ مناقشے میں پڑ گیا. منو کی شفل حساب حلقا، فرمایا جس سے مناقشہ کیے گا سمجھو ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکے گا سزا سے. تو جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کا آسان حساب ہوگا، اور وہ خوش خوش اپنے لوگوں کے پاس جائے گا، ہر ایک سے کہے گا دیکھ لو بھائی میرا یہ نتیجہ، خوش ہوگا اپنے دوست احباب یا جو اپنے گروہ یا جماعت والے خاندان والے لوگ ہوں گے اہل ایمان. اور فرمایا جس کو اعمال نامہ پشت کے پیچھے دیا گیا نہایت ہی ذلت کے ساتھ بائیں ہاتھ میں اور پشت کے پیچھے, سامنے بھی نہیں دیا جائے گا, ایسا دیا جائے گا انتہائی ذلت کے ساتھ. فرمایا کہ وہ تو پکارے گا ہلاکت, کہے گا اوپو میں تباہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا, ہائے افسوس میں نے کیا کیا, میری تباہی آ گئی, بربادی آ گئی. اور پھر آگے نتیجے میں یسلا سعیرن, بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. سعیر معنی بھڑکاؤ جس کا ہوتا ہے, اس آگ میں داخل ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ شخص اپنے گھر میں بے فکر تھا, خوش تھا, کوئی اس کو فکر ہی نہیں تھی کہ مجھے کچھ نیکی بھی کرنی چاہیے, کوئی طہارت بھی حاصل کرنی چاہیے, کوئی پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے, کچھ اعمال صالحہ کرنے چاہیے, کوئی اپنی فکر کو پاک کرنی چاہیے, کچھ فکر نہیں تھا, خوش تھا, کھیل تماشے میں لگا ہوا تھا, کھانے پینے میں جسمانی تقاضے پورا کرتا, بہیمیت کو نواز رہا تھا یہ, اور یہ خوش تھا. اور اس کا گمان تھا کہ یہ لئی ہو رہا, یہ پھر کر نہیں جائے گا, یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اس نے تو جانا ہے آگے, بلکہ رواں ہے انسان تو کشاں کشاں رواں ہے, جا رہا ہے آگے اس منزل کی طرف, جس کی تو فکر ہی نہیں تھا, بے فکر تھا, بے غم تھا, خوشحال تھا, آسودہ حال تھا اپنے گھر میں. فرمایا نہیں, بلا کیوں نہیں, یہ فکر غلط ہے کہ انسان نہیں پھر کر جائے گا وہاں. ان ربو کا نبی بصیرہ, اس کا پروردگار تو اس کے تمام حالات کو دیکھ رہا ہے, ہر ذرہ ذرہ اس کی نگاہ میں ہے, پلٹ کر جب جائے گا ہر چیز کا حساب لے لے گا وہ. یہ خیال غلط ہے کہ ہم سے کوئی بات پرسنی ہوگی, یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے جیسا چلتا جائے گا, یہ خیال غلط ہے. یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں جبکہ پروردگار کی ملاقات ہوگی اور اس کی بارگاہ میں انسانوں کو کھڑا ہونا ہوگا.